هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی تا هر امپراتور په ګوندو کړای دی تا هر امپراتور په ګوندو کړای دی نن دې نړیوال ځواک د ایمان منی اوس خود طالب ټول جهان منی نن دې نړیوال ځواک د ایمان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی ما دې کړو رښتیا د کلیسا نقوس ما دې کړو رښتیا د کلیسا نقوس خود به حق من برغد د اذان منی اوس خود طالب ټول جهان منی خود به حق من برغد د اذان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اې دا وخت مسال څومره اعجاز لري اې دا وخت مسال څومره اعجاز لري ځکه دې د عصر فرعونیان منی اوس خود طالب ټول جهان منی ځکه دې د عصر فرعونیان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی ته موږ ته امام د غزاګانو یې ته موږ ته امام د غزاګانو یې ټول ملت دې امر هر فرمان منی اوس خود طالب ټول جهان منی ټول ملت دې امر هر فرمان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی المرا تور شپې دې ترې تمې کړې المرا تور شپې دې ترې تمې کړې ډکل سپین مستور دې اسمان منی اوس خود طالب ټول جهان منی ډکل سپین مستور دې اسمان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی وصل دې منزل ته لوی کاروان کړلو وصل دې منزل ته لوی کاروان کړلو یې ملي چاروان ته هر چاروان منی اوس خود طالب ټول جهان منی یې ملي چاروان ته هر چاروان منی اوس خود طالب ټول جهان منی هم دې راقبان هم دې جنان منی اوس خود طالب ټول جهان منی اوس خود طالب ټول جهان منی تور دخت نا ټوت پتند کی خود تور دخت نا ټوت پتند کی خود ستا اتل ولی ټول اتلان منی اس خود طالب ټول جهان مني ستا اتل ولی ټول اتلان مني اس خود طالب ټول جهان مني هم دې راقبان هم دې جنان مني اس خود طالب ټول جهان مني اس خود طالب ټول جهان مني وایم عرفانی چی غرور و نکڑی وایم عرفانی چی غرور و نکڑی هر چوک دی غزی پو هر میدان منی اس خود طالبات و جہان منی هر چوک دی غزی پو هر میدان منی اس خود طالبات و جہان منی هم دې راقبان هم دې جنان مني اوس خود طالب ټول جهان مني اوس خود طالب ټول جهان مني اوس خود طالب ټول جهان